Dziś między 11 a 13. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 listopada, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Polsce, także osób trafiających z tego powodu do szpitali. To nie kryzys migracyjny, ale działalność państwowej grupy przestępczej z Białorusi, mówi wiceminister sprawiedliwości. 7 osób rannych, w tym 2 dzieci, po wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Szczecinie. 15 190 nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło w tym czasie 186 osób. Wzrosła też znacznie liczba osób przebywających w szpitalach. Liczba osób wymagających leczenia szpitalnego zwiększyła się aż o 576, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W polskich szpitalach pacjentów z COVID-19 przebywa 9473. Także zwiększyła się ilość osób, które wymagają leczenia respiratorowego. Baza łóżek covidowych jest systematycznie zwiększana, zapewnił wiceminister. Codziennie praktycznie nowe łóżka, nowe oddziały powstają dla pacjentów z COVID-19. To jest plan, który mieliśmy opracowany już wiele, wiele tygodni wcześniej. Wojewodowie ten plan wcielają w życie. Na dzień dzisiejszy mamy już ponad 15 tysięcy przygotowanych łóżek dla pacjentów z COVID-19. Trwają prace nad projektem ustawy, która pozwoli pracodawcy na weryfikację tego, czy pracownik jest zaszczepiony. Barbara Góra, Polska. Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Ponad 500 kolejnych prób nielegalnego przekroczenia granicy udaremniła w ciągu poprzedniej doby Polska Straż Graniczna. Mamy do czynienia z celowo wywołanym kryzysem migracyjnym, z którym państwo powinno walczyć, powiedział w Polskim Radiu wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy od początku roku. Jacyś niezidentyfikowani mundurowi z terytorium Polski. Próby oddawania strzałów z broni sygnałowej czy obrzucanie kamieniami. Tu nie mamy do czynienia z kryzysem uchodźczym, tylko ze zorganizowaną grupą przestępczą państwową białoruską, która uprawia handel ludźmi i chce zdestabilizować Polskę i naruszyć również wschodnią granicę Unii Europejskiej. Na granicy z Białorusią rozpoczyna się budowa wysokiej na 5 metrów bariery wyposażonej w nowoczesne systemy monitoringu. 7 osób zostało rannych po wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Szczecinie Żydowcach. Budynek zawalił się, poszkodowanych ewakuowali strażacy, mówi komendant Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Jarosław Tomczyk. Jednostki Straży Pożarnej, które dotarły na miejsce, ewakuowały 7 osób z tego budynku, 5 osób dorosłych, 2 dzieci w wieku 3 i 7 lat. Zespoły ratownictwa medycznego i lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportowały te osoby do szpitali, 3 szpitale w Szczecinie, szpital w Gorzowie i w Gryficach. W najcięższym stanie jest 60-letni mężczyzna, którego śmigłowcem przewieziono do szpitala. Obecna wysoka inflacja wynika głównie z rosnących cen surowców na świecie, powiedział w Polskim Radiu ekonomista dr Maciej Grodzicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inflacja budzi niepokój, ale zdaniem specjalisty może stopniowo wyhamowywać. Różne jednorazowe zdarzenia, które podbiły bardzo mocno ceny w tym roku, takie jak zwyżki cen gazu, zwyżki cen prądu, paliw, także różne załamania w łańcuchach dostaw na świecie, że ich wpływ jednorazowy nie będzie kumulowany w czasie. Inflacja może jeszcze przez jakiś czas lekko się podwyższać, natomiast w przyszłym roku raczej już nie możemy oczekiwać, że ta dynamika będzie powtórzona. W październiku inflacja w Polsce wyniosła 6,8%. Aktorka Ewa Dałkowska, działacz opozycji w PRL Jerzy Kropiwnicki, poeta Leszek Długosz, Józef Ruszar, dyrektor Instytutu Literatury w Krakowie i ksiądz Ireneusz Skubiś zostali laureatami nagrody Żeby Polska była Polską Fundacji Jana Pietrzaka. Statuetki wręczono po raz 9 w Warszawie. Wyróżnienia przyznaje Towarzystwo Patriotyczne. Profesor Kropiwnicki powiedział, że szczególnie ważna była dla niego działalność w Solidarności. Od dnia jej założenia, aż do dnia, w którym upadł rząd Olszewskiego. Statuetki otrzymały osoby, które szczególnie przyczyniły się do tego, że żyjemy w wolnej Polsce, powiedział pomysłodawca nagrody Jan Pietrzak. Jest takich Polaków wielu, no i nasze Towarzystwo Patriotyczne postanowiło sobie za honor, żeby wyłapywać tych może mało dostrzeganych, czy może niezauważanych ludzi kultury, polityki szeroko pojętej, jednym słowem takich sfer życia różnych i dawać nagrody. W poprzednich latach Towarzystwo Patriotyczne wyróżniło m.in. Antoniego Krauzego, Marka Nowakowskiego, Bronisława Wilcztajna i Jarosława Kaczyńskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ennio Morricone, a kto o mistrzu Rzymianinie wie więcej niż nasz radiowy kolega i specjalista od muzyki filmowej Paweł Sztompkę? No nikt, witam cię pięknie. Dzień dobry, witam. Nie, myślę, że morikonologów może być więcej i jest ich na pewno wielu na całym świecie. Natomiast muszę powiedzieć, że ta muzyka Ennio Morricone podobała mi się nieomal od zawsze. Jeśli chodzi o moje radiowe wybory, to towarzyszy mi ta muzyka Ennio Morricone od 1977 roku. No właśnie, więc chciałam cię o to zapytać. Od kiedy? Ale od to już 70, sam powiedziałeś. Tak, od 77, a więc to nie jest wcale jeszcze taki najważniejszy muzyczny okres filmowy Ennio Morricone. Wtedy... A czy nie było tak, że twoim takim ulubieńcem, jeśli chodzi o muzykę kompozytorów włoskich filmowych, to był Nino Rota? Oczywiście. I mi się wydaje w dalszym ciągu, że gdybyśmy coś mieli tak na wagę mierzyć, to jednak bym wybrał Nino Rotę. A dlaczego? Dlatego, że uważam, że on był taką kwintesencją opowieści filmowej w muzycznym wydaniu. On sięgał po bardzo różne gatunki muzyczne, nie bał się cytatu, nie bał się sięgania po muzykę jarmarczną. On zrobił wszystko, aby przy jego muzyce kino jako sztuka czuło się najprzyjemniej. I żeby ta muzyka była taką integralną częścią filmu, ale jednocześnie nie zasłaniała sobą tego obrazu. Absolutnie, absolutnie. Mi się wydaje, że Ennio Morricone to jest troszeczkę taki Paw muzyki kina. Natomiast Nino Rota jest dla mnie symbolem kompozytora, który umiał oglądać film i wiedział, że muzyka wcale nie jest najważniejsza w kinie. Ale też jego muzyka mogła być taką integralną, niezależną częścią muzyki Nino Rota. Można było słuchać zupełnie oddzielnie, można słuchać, jako niezależny obraz i jest to też bardzo wizualna muzyka. Absolutnie tak. Chociaż właściwie po pierwszych dwóch, trzech taktach już wiemy, że ta muzyka chyba nie powstała z myślą o filharmonii, że ona nie ma takiego autonomicznego charakteru. Jeżeli oglądamy filmy chociażby Felliniego, to właściwie można powiedzieć, że ta muzyka jest kwintesencją muzyki, która brzmi w cyrku. Tam jest najwięcej nawiązań do tego typu jarmarczności, ale takie było kiedyś kino i kino z tego wyszło i o tym wiedzieli świetnie i Fellini, i Nino Rota. A muzyka Ennio Morricone to zupełnie jakby inny obraz. Czy nie masz wrażenia, że wiek XX muzyki filmowej skończył się w 2020 roku, kiedy zmarł Ennio Morricone, kiedy tak domknął pewien rozdział z muzyką filmową? To prawda, że muzyka filmowa przez ostatnie kilkadziesiąt lat ogromnie się zmieniła. Z takiego kopciuszka, autentycznego kopciuszka, nic nieznaczącego ani dla filmowców, ale praktycznie również i dla słuchaczy i widzów, stała się potęgą. Ja jeszcze sobie przypominam, że większość muzyki filmowej pojawiała się wyłącznie w kinie. Tam powstawała, nikt nie myślał o tym, żeby ona jeszcze później była prezentowana albo w radiu, a już na płytach to już ogromna rzadkość. A no już... bo przecież siedział ten pan przy fortepianie czy mówisz, pianinie takich... grał. No i to cały czas mieliśmy w głowie, że... To już jakaś prehistoria kina, to prawda, tak to się wszystko zaczęło. Ale myślę jeszcze o latach 50. czy 60. były wydawane płyty dosłownie bardzo, bardzo rzadko i to były raczej płyty związane z przebojami, piosenkami. The Best Of, ale nie całą ścieżką filmową. To była rzadkość. Właściwie na dobrą sprawę takie, no w Ameryce to było troszeczkę inaczej, trochę wcześniej, ale myślę tu przede wszystkim o kinie europejskim, gdzie ta muzyka była zawsze bardzo ważna i rzeczywiście artystycznie najbardziej doskonała, to właściwie wraz z pojawieniem się płyty kompaktowej, a więc mieliśmy bardzo dużo czasu, na płycie można było znaleźć zmieścić 70-80 minut muzyki i w tym momencie już nie wybierało się takiego, jak to mówisz, the best of, albo piosenki, która była szlagierem, była plakatem filmu i te porywające fragmenty, ale te piekielnie nudne, które gdzieś nawet czasami nie pojawiały się w kinie, natomiast popularność filmu, czy popularność jednego tematu filmowego powodowało to, iż nie tylko później były wydawane płyty z muzyką z tego filmu, ale potem były jeszcze część druga muzyka inspirowana tym filmem, część trzecia muzyka, która była napisana dla tego filmu, ale nie znalazła się w filmie. I część i tak czwarta dalej, i tak dalej. Więc ta fonografia zrobiła cuda z tej muzyki. Ennio Morricone świetnie się wpisał w idealnie, ten czas. Idealnie, dlatego, że pisał bardzo dużo tej muzyki, że ona była bardzo różnorodna, że to były i super przeboje, ale również takie cegły filmowe i był bardzo, ponieważ był wspaniałym rzemieślnikiem, więc bardzo to było dobrze napisane od strony muzycznej. No właśnie, to teraz przyjrzymy się trochę tym szczegółom, ale audycja jest muzyczna, więc gramy, tańczymy i śpiewamy. Oby. A przede mną płyta bardzo ciekawa, Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej i muzyka Ennio Morricone, z której możemy wybierać dzisiaj. Mało, że możemy wybierać. Uważam, że to jest świetnie zagrane i świetnie zaprojektowane właśnie podejście do muzyki filmowej. Gdyż byłem, Jan Leftak opracował całość, gra jego Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej w Warszawie, brzmi wyłącznie muzyka Ennio Morricone, a całość zatytułowana jest Mistrz Muzycznych Krajobrazów. Właśnie. To który z utworów? Każdy dobry. Pierwszy lepszy. Leży przed tobą. Proszę bardzo. Pierwszy lepszy Paweł, zabrzmiało tutaj groźnie, dlatego, że to jeden z najsłynniejszych tematów Morricone. To jest temat Debory z pewnego razu w Ameryce. Ennio Morricone zmarł rok temu. Czas listopadowy to jest dobry moment, żeby przypominać tych tytanów muzycznych. Ennio Morricone niewątpliwie do takich tytanów należał. Czy pamiętasz ten moment, kiedy po raz pierwszy jako dziennikarz muzyczny, jako też wykształcony muzyk, zwróciłeś uwagę na niego? Tak, ja myślę, że to był ten moment, kiedy w latach 70. nieprawdopodobnie modne były spaghetti westerny. Wszyscy oglądali te filmy, ale wszyscy uważali, że to jest właściwie beznadziejne kino. I to się nie liczy, tak, że to tak się nie robi westernów, a to były westerny z prawdziwego zdarzenia, tylko nieco bardziej chamskie, aniżeli te amerykańskie. Było więcej przemocy, więcej krwi, było troszeczkę słabsze aktorstwo, były to filmy tańsze, ale miały bardzo ciekawą muzykę, a później się okazało, że nie tylko ciekawą muzykę, też właściwie wszystkie elementy, z których wtedy się trochę naśmiewaliśmy, później zagrały w późniejszych latach, bo Sergio Leone był jednym z najważniejszych reżyserów tego właśnie stylu filmowego, który później zrobił naprawdę autentyczne dzieła filmowe, o których nikt nie powiedział, że to kino klasy B. Clint Eastwood, wtedy znowu nie aż tak bardzo popularny aktor, zagrał w tych filmach główne role i wtedy uznawane były, no, takie leciutko puszczone, a teraz byśmy powiedzieli, że to gigant kina, klasyka. Bo jest gigant kina w tym momencie właśnie stanął i muzyka Ennio Morricone, z której może nikt się wtedy nie śmiał, natomiast ponieważ same filmy były klasy B, więc i ta muzyka traktowana była troszeczkę jako muzyka klasy B, ale ona nie była też od początku muzyką klasy B, dlatego, że tam były cudownie pomyślane poszczególne instrumenty, harmonijka, drumla, śpiew. Fletnia pana, a wręcz, a później jakieś wielkie składy instrumentalne, bo też się tak zdarzało. To jakieś ogromne chóry. Wszystko tam było, ale tam było połączenie takiego ogromnego profesjonalizmu muzycznego z takimi elemencikami, które weszły do naszej świadomości, już nie tylko filmowej, ale w ogóle i muzycznej. Ta harmonijka umierająca na naszych uszach czy oczach, te takie postaci, które były zarysowane od strony muzycznej również jakimś takim jednym elementem albo właśnie tej drumli, o której mówię, jakieś banalne instrumenty, które w ogóle nie sprawdzają się nigdzie indziej. Ale natomiast żeby użyć, w kinie, trzeba wiedzieć, że można. Mało, żeby użyć, to trzeba wiedzieć, ale w kinie grają w ogóle rolę podstawową i czasami są największą siłą. Tego Ennio Morricone oczywiście nie wymyślił, ale teraz już w tym momencie przypominam sobie taką scenę z Kanału, gdzie jest bardzo dużo takiej intensywnej muzyki u Andrzeja Wajdy, ale jest jedna scena, która właściwie no, jest podstawową sceną muzyczną, kiedy Pawlikowski gra na okarnie w Kanale i to jest i gra prosto i na prostym instrumencie i tych kilka nut powoduje to, że właśnie to kino nas unosi i pamiętamy właśnie tylko ten fragment, a nie te symfonie w tle. No to zagrajmy z tego westernowego spaghetti, Paweł. Dobrze. Oczywiście to niech to będzie właśnie człowiek z harmonijką. Proszę bardzo. Ennio Morricone, powiedziałam, że był stuprocentowym Rzymianinem, bo rzeczywiście urodził się w Rzymie, zmarł w Rymie, ale patrząc na takiego rys charakterologiczny, to było to coś, o czym moi znajomi mówili, kiedy chodziliśmy po Rzymie, którzy tam urodzili się czy mieszkają. Zobacz, to idzie prawdziwy Rzymianin, to idzie prawdziwa Rzymianka. Coś, czego nie da się do końca opowiedzieć, pewnego rodzaju klasyczność, ale też przychodzi mi do głowy to, że nie można byłoby się bawić tymi pojedynczymi instrumentami, trochę ludowymi, trochę kiczowatymi, na tle całej orkiestry, gdyby no nie solidne studia muzyczne. Absolutnie. To wszystko miał. Absolutnie, to nie tylko w tym wypadku studia muzyczne, ale również i muzykologiczne, ale również i takie wspaniała, wielka kultura i to było widać i słychać na każdym kroku, dlatego że znał całą literaturę muzyczną na pamięć, miał ogromną świadomość nut, które pisze i nut, które powinny zabrzmieć w tym wypadku w kinie, chociaż pisał również utwory autonomiczne, a wszystko zaczynał raczej od muzyki rozrywkowej. Której się troszeczkę chyba wstydził, albo się ją nie chwalił się za bardzo. Ale tam pisał naprawdę przeboje, czasami również pod nie swoim nazwiskiem, bo na początku jego działalności człowiek, który zdobył miliony na tej muzyce, to na początku przemierzał leciutko głodem, miał rodzinę dosyć szybko i musiał czasami pisać dla innych, aby ci inni mogli być na pierwszym planie. Pisał w takim bardzo dobrym okresie dla piosenki włoskiej. To jest lata 50. Rzeczywiście wtedy cały świat nucił śpiewał te melodie. Piosenki włoskie. Tak, i wiele utworów, które dziś pamiętamy, właśnie były jego albo autorstwa, albo współautorstwa, ale żeby albo tak nagrał. Swobodnie poruszać się po tym świecie muzycznym, pomiędzy tymi wielkimi składami symfonicznymi, to trzeba było mieć to w ręku. Tak, być świetnym dyrygentem, świetnym aranżerem, czuć to wszystko. Tak, on absolutnie czuł muzykę, absolutnie. A w dodatku jeszcze czuł obraz i to było jego... A czy to, że tak jak powiedziałeś, on zaczynał od pracy trębacza w orkiestrze, tak, ale potem pracował i dla radia, i dla telewizji, aranżując popularne utwory. Czy to nie mogło wpłynąć na jego właśnie późniejszą wyobraźnię i wyczucie tego obrazu? Ogromnie, dlatego że kino wymaga od kompozytora ogromnej sprawności muzycznej i takiej, trudno powiedzieć, elokwencji, ale jednak jest to związane z takim dużym odczytaniem, obejrzeniem wielu rzeczy i nie przywiązywaniem się tylko do jednego gatunku, dlatego że to nigdy nie da szansy, aby stać się uniwersalnym, genialnym kompozytorem muzyki filmowej. A można powiedzieć, że miał swój taki charakterystyczny rys, który dało się rozpoznać wszędzie, że to komponuje Ennio Morricone. Dla mnie nie. Miałem bardzo wiele zaskoczeń i uważam, że właśnie jego siłą... A to pana plus. Tak, jego siłą było to, że pisał muzykę do bardzo różnych filmów i do tych wielkich produkcji amerykańskich, ale również przede wszystkim do kina włoskiego. Pisał również kompozycje dla polskiego kina. Polskę lubił. Kochał naszego papieża, któremu dedykował utwory. Oni się nawet znali. Znali, tak. I zresztą uważał, że najważniejsze jego dokonania, a jednocześnie najważniejsze wyróżnienie, jakie otrzymał, to była nagroda, którą otrzymał właśnie od Watykanu. Zresztą otrzymał ją w Polsce, co było zaskakujące już pod koniec życia. Tak, medal per artem ad deum, przez sztukę do Boga, to odebrał z rąk arcybiskupa Gianfranco Ravasiego i ten medal przyznawany jest przez Papieską Radę do Spraw Kultury. I ta uroczystość odbyła się właśnie w Polsce. Jak ci powiem, że w Kielcach, to nie wiem, czy na 100%, ale chyba w Kielcach. Tak. To były targi. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej, Chór Filharmonii Krakowskiej. Tam był utwór właśnie dedykowany Janowi Pawłowi II, wykonany przez te zespoły i było uroczyste wręczenie dla Ennio Morricone tego właśnie wyróżnienia, więc miał na swoim koncie wszystko, co mógł otrzymać kompozytor muzyki filmowej, dwa Oscary nieźle. Dwa Oscary, chociaż możemy powiedzieć, że tylko półtora. Dwa. Nie, to albo myślę, półtora. Że wystarczy. Nie, wystarczy. Właściwie troszeczkę półtora, bo ten jeden jest za film i to w dodatku, który otrzymał pod koniec swojego życia. No to tak, była ta całokształt. Tak, a ten pierwszy za całokształt, a więc taki nie do końca Oscar za dzieła, ale Oscar za dzieła, więc można powiedzieć, że równie ważny. I równie inspirujący. Słuchamy? No to śpiewamy, słuchamy w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej. Może wrócimy do tych spaghetti westernów, no jeszcze dobrze? Dla kilku dolarów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ennio Morricone, jak opowiadasz o tym, że on jakby uszlachetnił, wypłynął z tym gatunkiem muzyki filmowej jako czegoś niebanalnego, odrębnego, szlachetnego, to trochę przypomina mi to historię Chopina, taki Ennio Morricone Chopin, bo Fryderyk Chopin był tym pierwszym muzycznym artystą, który wyprowadził muzykę i kompozytorów na salony. Wcześniej muzyk był tylko osobą użytkową, która gdzieś tam od kuchni przychodziła, grała i wychodziła. Boję się trochę tych porównań, tego nie pamiętam, ryzykowne. Salonu Chopinów i w ja Polsce. Pamiętam, ani, ja tutaj tak, także na pewno tak było. Natomiast nie wiem, czy był pierwszym, natomiast myślę, że rzeczywiście jest to postać absolutnie ważna dla Włochów i dla świata. I jak pytasz mnie o Ennio Morricone, to uważam, że w tej muzyce jest absolutna tajemnica, która w tym naszym opowiadaniu chyba nawet jej nie dotykamy, dlatego że trochę się boję dotykać tego. Właśnie. Może się okazać, że gdzieś ta prawda jest zupełnie gdzie indziej. Ja podam ci taki przykład, który był dla mnie rzeczywiście absolutnie zaskakujący. To były uroczystości pogrzebowe Jean-Paul Belmondo, genialnej postaci francuskiego kina i światowego. I nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że pożegnanie w Paryżu w obecności prezydenta, wielkich gwiazd i publiczności z całego świata, wielkich gwiazd i osób, które były wówczas w Paryżu, specjalnie zaproszony na te uroczystości, temu pożegnaniu towarzyszyła właśnie muzyka Ennio Morricone. I to była muzyka z filmu Zawodowiec. Muzyka, na którą niespecjalnie przypadałem. Uważałem, że taka jest może trochę łzawa, ale tam właściwie się niewiele dzieje. I nie widziałem w niej, jak gdybym miał wybrać 10 utworów Ennio Morricone, to na pewno bym tego utworu nie wybrał. I w momencie, kiedy ten utwór na żywo pojawia się podczas tych uroczystości, kiedy orkiestra w mundurach gra te dźwięki nieamerykańskie, tam, tam, tam, ta, da, da, da, tam, to po prostu ta uroczystość zaczyna mieć jakiś sens, jakiś nerw, tak jakąś dramaturgię. Dopełniła całość. Ja nie wiem, czy wypełniła. Wypełniła, tak. I ona jest... Ja myślałem sobie, czy to ja tak? Czy to... Potem oglądam internet, okazuje się, że właśnie te fragmenty, które były z muzyką, nazwijmy to z muzyką, wcale nie wypowiedzi geniuszy kina, czy prezydenta Francji, czy innych gwiazd, czy rodziny były ważne, tylko ważny był ten moment, kiedy właśnie przyjaciele żegnali Belmondo w rytm tej muzyki. I to znaczy, że zwyciężył. To znaczy, że to tak gra. Chcesz posłuchać tego, bo wiesz, Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej w Warszawie pod dyrekcją Neleftaka, ten utwór gra rzeczywiście wspaniale. Równie wspaniale jak ten zespół, który towarzyszył odejściu Belmondo. Gram. To się nazywa Chimay, wiesz, bo tak. To jest professional. Chimay. To Chimay, to było pożegnanie Belmondo. Dla mnie to w jakimś stopniu było również pożegnanie Ennia Morricone i pomyślałem sobie, że zawsze szukam polskich elementów, bo to Chimay to jest utwór rzeczywiście, który wiąże się z Belmondo, bo Belmondo to zawarł. Jemu się zresztą ten utwór bardzo podobał i on specjalnie poprosił Morricone, czy mógłby wykorzystać utwór, ale on jest o wiele wcześniejszy. No właśnie, a czy on nie jest dla polskiego filmu napisany? Tak, oczywiście, dla Kawalerowicza, tak nie do końca to był polski film, bo Kawalerowicz go zrobił za granicą, tak, Magdalena, taki leciutko retuzujący jego film. I ta muzyka z taką jako pierwsza właśnie zabrzmiała w filmie u Kawalerowicza. I później zresztą była również wykorzystana w innym angielskim filmie, natomiast tu początek dał Kawalerowicz i jego kina, więc można powiedzieć, że tych elementów polskich było więcej. Były i polskie filmy z muzyką Morricone. Wiesz co, ja mam takie dwa spojrzenia. Bo później ten Morricone stał się bardzo popularny. On zdobył taki trzeci wymiar muzyki filmowej. To znaczy, że właściwie był już traktowany nie jako dzieło filmowe. Nie trzeba było pójść i nie trzeba było zobaczyć Spaghetti Westernów, nie trzeba było zobaczyć dawno temu w Ameryce, dawno temu na Dzikim Zachodzie, nie trzeba było oglądać Misji, żeby z przejęciem słuchać muzyki, bo się kojarzy i tak dalej. I tak. To, na czym bazuje muzyka filmowa i jej siła. Że to było jak absolutnie dzieło autonomiczne. I Ennio Morricone obok kilku innych ważnych kompozytorów muzyki filmowej zdobył ten najwyższy wymiar muzycznej akceptacji. A więc jako dzieło autonomiczne, w dodatku grane w różnego rodzaju filharmoniach, na koncertach. I kiedyś muzyka filmowa, jeśli pojawiła się w filharmonii, to na zasadzie na bis, ktoś tam na końcu już wszystko swoje najważniejsze zagrał, żeby się pożegnać z publicznością, na torcie, tak. To jeszcze zagrał 2,5 minuty jakiegoś utworu. A teraz właściwie tego Morricone, ale i Hansa Zimmera i wielu innych kompozytorów, on wszedł do normalnych programów wielkich orkiestr, chórów, zespołów muzycznych na całym świecie. Co można powiedzieć, że to jest absolutne zwycięstwo muzyki filmowej, również za sprawą Ennio Morricone. Nie wiem, czy w pełni usprawiedliwione artystycznie. W muzyce filmowej właściwie słabsze dni należały do codzienności, dlatego że... Zwłaszcza jeżeli ktoś tak dużo komponował. Tak, dlatego tym bardziej, że bardzo często było tak, że tylko fragmenty pojawiały się w kinie, że to reżyser, producent decyduje, co ma się znaleźć w obrazie, co ma się znaleźć w kinie, a co odrzucamy. Pozycja kompozytora muzyki filmowej jest gorsza od każdej innej. Dlatego to jest... Żeby się wybić na taką niezależność, to naprawdę trzeba być albo szczęściarzem, albo też geniuszem, Miał dobry timing, to się mówi. Nie wiem, czy geniuszem, uważam na takie, ale musiał mieć absolutne szczęście, że znalazł się we właściwym czasie, we właściwym miejscu, że miał tak bardzo wiele pracy, że niektóre z tych filmów zrobiły tak ogromną karierę i pociągnęły tę jego muzykę. On im pomógł, ale kino mu bardzo pomogło, ten obraz. Także można powiedzieć, żebyśmy tak nie za bardzo na tych kolanach. Ja przypominam sobie takie koncerty właśnie z muzyką Ennio Morricone, są przez niego również prowadzone, które były po prostu strasznie nudne. On kochał jakieś tam takie rzeczy, wyciągał z tych swoich partytur. On już później grał rzeczy właśnie takie, które uważa, że są świetne. Dla mnie były super nudne, a nie sięgał po te przeboje, uznając, że a jak to wszyscy znają, to co on będzie to grał. To co on będzie grał. A wiadomo, że najbardziej lubimy to. To co tak, to więc on tam odnajdywał w tym wszystkim. Muszę od razu powiedzieć tak szczerze, że pisał również muzykę tę tak zwaną autonomiczną, nie robiąc specjalnej kariery, i to nie było wydarzenie. Raczej było wydarzenie, że to jest Ennio Morricone, a nie stało za tym dzieło. Czyli przepraszam, obraz... że cię jakby troszeczkę tak... Nie, ja w ogóle nie, tak? nie, absolutnie. To dobrze, nie, ale ja to taki bynajmniej... średniej klasy. Nic takiego nie chciałem powiedzieć. Grunt chciałem tylko powiedzieć, że mu się udało, że muzyka filmowa za sprawą obrazu zyskuje bardzo wiele, ale i daje temu obrazowi bardzo wiele, że teraz jest czas dla muzyki filmowej, że ona pojawia się wszędzie. Śpiewamy, gramy właściwie, bo to jest... Posięgamy po tę płytę Orkiestry Kameralnej w Harmonii Narodowej. Jan Lewtak wszystko to opracował, oni genialnie to grają i cieszę się, że właśnie sięgnęli po same przeboje, bo uważam, że warto grać przeboje. Ja tutaj jednym okiem zaglądam tak tobie przez ramię, czy coś znajdziemy z filmu Misja, bo ja nie ukrywam, że to jest... Twoje. No to jest moje, bo wcześniej właściwie moja przygoda z Ennio Morricone zaczęła się dopiero od tego filmu. To późno. No późno. No to Oboje Gabriela. No to gramy. Czy można powiedzieć o czymś takim jak muzyka filmowa, która jest muzyką klasyczną? Do pewnego stopnia oczywiście tak. No, ona sięgnęła po ten swój najwyższy poziom, czyli grana jest w wielkich salach filharmonicznych, poza obrazem, niczemu nie towarzyszy. Z wielkimi składami. Tak, grana przez największe orkiestry, największych solistów. Ostatnia płyta Yo-Yo Ma czy Anne-Sophie Mutter jest poświęcona wyłącznie muzyce filmowej. To wcale nie taki bardzo klasyczny. To... Anne-Sophie Mutter, czyli skrzypaczka, jedna chyba z najlepszych na świecie. Tak, i swoją tą na płytę nazywa... poświęca muzyce z Wojen Gwiezdnych. Jeszcze z 20 lat temu byśmy uważali, że to jest w ogóle szaleństwo, że to tak nie, że gramy Brahmsa i się cieszymy. A może się okazać, że tak nie jest do końca. Paweł Sztompkę. Dziękuję. Nasz znamienity znawca muzyki filmowej, Pawle. No to tak na zamknięcie. Ennio Morricone dla ciebie to, albo muzyka bardziej, muzyka Ennio Morricone. To absolutny szczęściarz. No i na zamknięcie naszej opowieści razem z Pawłem Sztompkę nie może zabraknąć jeszcze jednego utworu z muzyki filmowej Ennio Morricone, z muzyki do filmu Misja, jakżeby inaczej. O muzyce filmowej do filmu Misja i takiej cesze charakterystycznej muzyki Ennio Morricone bardzo wiele opowiadał ksiądz profesor Piotr Nawrot, jedyny specjalista na świecie, który umie rekonstruować partytury, nuty z czasów misji franciszkańskiej i jezuickiej w Paragwaju i w Boliwii. Znał osobiście Ennio Morricone i do dziś zachwyca się muzyką z filmu Misja, twierdząc, że Morricone nie znał oryginalnej muzyki, bo skąd miałby ją znać? Posługiwał się tylko ogólnymi opisami, wrażeniami tamtej muzyki. No i okazało się, że potrafił doskonale oddać klimat, rytm, emocjonalność tamtej epoki. Agnieszka Trzeciakiewicz, Ennio Morricone, który urodził się 10 listopada 1928 roku, zmarł rok temu. Taki książę trochę muzyki filmowej, którą wyprowadził na szerokie wody. Raz jeszcze oddamy głos muzyce i kompozycji z filmu Misja. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękuję. Jan Pniewski, dzień dobry. Powołaniowy krach to tytuł artykułu Marcina Chodunia, który znajdziemy w Tygodniku Powszechnym. Trend spadkowy utrzymuje się w polskim kościele od dawna. Na przestrzeni ostatnich 20 lat wyniósł około 60% i jest widoczny nawet w diecezjach, które zalicza się do najbardziej pobożnych w Polsce. Choćby w największym w kraju seminarium tarnowskim, w którym liczba alumnów spadła o połowę w porównaniu do 2020 roku, z 26 do 14 jest najniższa w całej jego historii, choć nadal należy do najwyższych w kraju. Do 4 seminariów diecezjalnych oraz aż 19 zakonnych nie zgłosił się w tym roku nikt, pisze autor. Najważniejszą przyczyną obecnego krachu powołań w naszym kraju, obok demografii, sekularyzacji czy licznej emigracji młodych Polaków, jest negatywny obraz biskupów i księży w przestrzeni medialnej i życiu społecznym, mówi Marcinowi Choduniowi ksiądz Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W dalszej części autor zastanawia się, jak musi się zmienić w związku ze zmniejszającą się liczbą księży sposób ich funkcjonowania w kościele. I znów przywołuje słowa księdza Kobylińskiego. Na naszych oczach papież Franciszek przeprowadza głęboką reformę Kościoła, do której kluczem są jego decentralizacja i synodalizacja. Do tej wielkiej reformy trzeba w pewnym sensie dopasować całą resztę. Rozumienie papiestwa, interpretację prawd wiary i moralności, model parafii, władzy biskupów itd.